जफा मुझ पे जफा और सही, मैं हूँ मुश्ताक जफा मुझ पे जफा और सही। तुम हो बेदाद से खुश इस सिवा और सही, मुश्ताक जफा जफा।